Daria zawiało w repertuarze Wojciecha Młynarskiego. 11 minut po godzinie 5. W Stanach Zjednoczonych, w jednym ze stanów, mnóstwo śniegu, o tym mówiliśmy wczoraj. No, mnóstwo, czyli tam około 1,30 m, 1,70 m, jak słyszeliśmy, i to w ciągu ledwie nieco ponad doby. To w Stanach Zjednoczonych, a w Kanadzie bezprecedensowa fala zimna. Niskie temperatury panują na prawie całym terytorium kraju i mogą utrzymywać się przez najbliższych kilkanaście dni. Do początku stycznia kanadyjscy meteorolodzy zgodnie twierdzą, że nigdy nie mieli do czynienia z zimnem, które utrzymuje się przez tak długi czas i na tak dużej przestrzeni. No a chodzi o temperatury i ochłodzenie wywołane przez silny wiatr. Rekordy temperaturowe mogą sięgnąć nawet minus 50 stopni Celsjusza na północy prowincji Ontario, w środkowej części kraju. Głównie także chodzi o zasięg fali zimna, okres jej trwania. Agencja Meteo Kanadyjska opublikowała ostrzeżenia przed ekstremalnymi temperaturami, między innymi dla prowincji Quebec, Ontario i Alberta. Zapowiedzi z zagranicy, między innymi z Włoch, o tym, że prezydent Sergio Mattarella prawdopodobnie dziś po południu rozwiąże parlament i w ten sposób otworzy drogę do przedterminowych wyborów. Nieformalnie uzgodniona przez partie polityczne data wyborów to niedziela, 4 dzień marca. Dziś w szwajcarskiej Bazylei rozpoczynają się 40. Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez wspólnotę STZ. Potrwa do 1 stycznia przyszłego roku, a tysiące młodych ludzi wezmą udział w kolejnym etapie pielgrzymki Zaufanie przez Ziemię, zapoczątkowanej przez brata Rogera pod koniec lat 70. No jeszcze z kraju rząd zajmie się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Regulacja wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy. Ma ona ułatwić budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych czy zasilanych gazem. W miastach będą mogły powstawać tak zwane strefy czystego transportu, do których wjazd miałyby pojazdy elektryczne napędzane wodorem bądź gazem ziemnym, a posiadacze aut z napędem klasycznym, którzy nie będą mieszkańcami strefy, będą musieli uiścić dzienną opłatę w maksymalnej wysokości 30 zł. Danina ta będzie dochodem samorządu, który będzie regulował sposób opłaty i granice strefy. Więcej z kraju czy z zagranicy oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach także na portalu polskieradio.pl. 13 minut po 5. Rozum mój to mój dom, chowam w nim wszystko to, co mogę ogarnąć nim. Rozum mój to ma broń, walczy nim o to, co jest godne z rozumem. Mami nas noc niech śni. Gdy budzik pieje, byś wstał. Dziękuję Bogu, że dał by nocą twój rozum spał. Spy. Wowo i Anna Maria Jopek. Czy ja coś przespałam? Za oknem chyba wiosna. Plus 8 bezwietrznie. Czyli do pracy rowerkiem. To od pani Iwony. Pani Iwona rowerkiem w Nysie. 17:30 po 5:00. Zaglądamy do dzisiejszej prasy z Rzeczpospolitej o tym, że IPN wznawia śledztwo w sprawie wydarzeń zielonogórskich w 1960 roku i szuka poszkodowanych. 30 maja 1960 roku w Zielonej Górze mieszkańcy starli się z milicją i oddziałami ZOMO w obronie domu katolickiego. Atak milicji na obrońców wiary. IPN wznawia śledztwo w tej sprawie. To dziś zapowiada Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że rozmowy na temat renacjonalizacji fonograficznej firmy są na ostatniej prostej. Transakcja ma być sfinalizowana w ciągu kilkudziesięciu godzin. O tym, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce odkupić od Warner Music Poland firmę fonograficzną Polskie Nagrania. Puls biznesu pisał jako pierwszy we wrześniu. Wtedy też strony po raz pierwszy siadły do stołu negocjacyjnego. Decydujące spotkanie w tej sprawie, jak wynika z nieoficjalnych informacji Pulsu, odbyło się kilka dni temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Prezes i dyrektor generalny Warnera rozmawiał ze ścisłym kierownictwem resortu i strony doszły do porozumienia w kluczowych kwestiach. Państwo prawie kupiło Polskie Nagrania. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna z ważnym pytaniem dotyczącym zdrowia. Chcesz poprawić kondycję mózgu i usprawnić zdolność myślenia. Rusz się. Choćby na spacer. Nawet niewielki wysiłek poprawia zdolności mentalne. Tak wynika z najnowszych badań opublikowanych na łamach magazynu naukowego Neuropsychologia. Ten artykuł streszcza dziennik Gazeta Prawna. Tak podkręcisz pracę mózgu od ręki i za darmo. I konkretne podpowiedzi to dziś w dzienniku. Trzy tematy z trzech tytułów. Więcej z prasy po 6:00 w porannej audycji. Zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów z porannego. Zapraszamy. Tymczasem 19 minut po godzinie 5:00. Za chwilę muzyczne kalendarium. Ta szybciusieńko mnie. Rach, ciach, ciach. Jest rach, ciach, ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rach, ciach, ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej. Przy słowie rach się lepiej czuję. Przy ciach jest już milżej, jak mam coś na wątrobie. Rach, ciach, ciach. Jak pragnę ulżyć sobie. Rach, ciach, ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach. Niech będzie grzech, niech będzie krach. A ja na wszystko razem. Rach, ciach, ciach, ciach. Jest rach, ciach, ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rach, ciach, ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej. Przy słowie rach się lepiej czuję. Przy ciach jest już milżej, jak mam coś na wątrobie. Rach, ciach, ciach. Jak pragnę ulżyć sobie. Rach, ciach, ciach. niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krak, a ja na wszystko razem, rach, ciak, ciak, ciak. Można się zamyślić, można się zadumać nad dawnymi czasy. Eugeniusz Bodo, aktor, tancerz, scenarzysta i reżyser, urodził się w 1899 roku, równo 118 lat temu. Zginął w radzieckim łagrze prawdopodobnie 7 października 1943 roku. Wspomnienie Eugeniusza Bodo na początku dzisiejszego, także muzycznego kalendarza. Wspominamy także Andrzeja Siewierskiego, wokalistę i gitarzystę zespołu Azyl P. Artysta zmarł 10 lat temu. Azyl P. w muzycznym kalendarzu. 25 minut po godzinie 5 sięgamy po kolejne wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy kalendarium sprzed godziny. I tak w 1550 roku urodził się Stanisław Kostka, jezuita, kanonizowany, patron Polski i Litwy. Zmarł w 1568 roku. 151 lat temu urodził się Szymon Askenazy, historyk i dyplomata. Przypomnijmy, że był pierwszym polskim ministrem pełnomocnym przy Lidze Narodów. Zmarł w 1935 roku. W 1895 w paryskiej kawiarni Grand Café odbył się pierwszy publiczny pokaz filmowy braci Lumière. Film przedstawiał wyjście robotników z fabryki. Rok 1895. 87 lat temu Radio Luxemburg otrzymało zezwolenie na rozpoczęcie działalności. W latach 50. 60. była to jedyna anglojęzyczna rozgłośnia komercyjna nadająca programy na Europę i popularyzująca muzykę rock'n'rollową. Rok 1930. 7 lat później zmarł Maurice Ravel, jeden z najbardziej oryginalnych kompozytorów francuskich. Dziś 80. rocznica jego śmierci, a w 1948 roku powstał Państwowy Zespół Pieśni i tańca Mazowsze pod kierownictwem Tadeusza Sygietyńskiego. W muzycznym trójkowym kalendarium co prawda nie Mazowsze, ale wspomnienie artysty, który zmarł 9 lat temu, Vincent Tata Ford, współautor m.in. No Woman, No Cry, wielkiego przeboju króla muzyki reggae. W muzycznym trójkowym kalendarium Vincent Tata Ford, który to zmarł 9 lat temu, mając 68 lat. Bob Marley i przyjaciele.

cause we really don't mind. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere. Także urodzinowo John Legend, amerykański piosenkarz R&B, także kompozytor i pianista w dniu 39 urodzin. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnał od Państwa, kalendarz mądrości ludowych, śniadaniowe podpowiedzi i także te kawowe. To już za chwilę, ale przed nami jeszcze dwie daty z dzisiejszego kalendarza. Pierwsza z nich urodzinowa to rok 1966. No jakby nie liczył, to już 51 lat. Wojciech Wojda, wokalista i założyciel zespołu Farben Leire, obchodzi urodziny, a my składamy najlepsze życzenia. Za 25, szósta. Przepływa prąd, coś błyśnie. Ciepło blisko, teraz i tu. Czyste owoce ze snu. Niech płonie ogień, który jest w nas. Zegary zastopują czas. Niech płonie ogień, który jest w nas. Zegary stop, już czas. Która burzę zatrzyma. Oddaję ci serce, oddaję ciało, a tobie ciągle mało. Niech płonie ogień, który jest w nas. Zegary zastopują czas. Niech płonie ogień, który jest w nas. Zegary stop, już czas. Idziemy, chore zawiści hieny. Wszystko staje na głowie. Płonie ogień, który w tobie. Niech płonie ogień, który jest w nas. Zegary zastopują czas. Niech płonie ogień, który jest w nas. Zegary stop, już czas. Budzikowe kalendarium muzyczne. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Rockburn, Rudolph, Santa coming far behind. Rockburn, Rudolph, Santa gonna make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like you're married around. Say Santa to a boy child, what have you been longing for? guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Lemmy Kilmister i przyjaciele w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie tego brytyjskiego wokalisty i basisty, m.in. Motorhead. Dziś druga rocznica śmierci. 18 minut pozostało do godziny 6. Oczywiście także te kulinarne podpowiedzi od państwa. Pan Tomek, tak, a wczoraj była świąteczna zaduma, przedostatnia kawa w 2017 roku. No masz ci i już czwartkowo z pozdrowieniami od pana Tomka. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały także od pani Justyny i podpowiedzi kulinarne na dziś. No człowiek to tak się zastanawia, chociaż po świętach jeszcze pewnie i troszkę zostało. To dziś posilające śniadanie, kanapki z szynką i chrzanem. Taki mały piątek, damy radę, nawiązujący do pocałunku, to najlepsza naturalna szczepionka. To od pani Justyny, a więc coś więcej niż tylko kulinarnie. Bardzo dziękujemy i jeszcze pani Ania z Gliwic, dbająca o ten kalendarz mądrości ludowych, przypomina, że dziś jest Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich, święto obchodzone w kościele właśnie dziś 28 grudnia. No i takie przysłowie z tym związane. Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże. No się okaże. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ania z Gliwic. Trzyma rękę na pulsie tegoż właśnie kalendarza mądrości ludowych. A my sprawdzamy, cóż tam poświątecznie przedsylwestrowo u redaktora Korneliusza Pacudy, bo już teraz czas na wszystkie drogi. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Coraz bliżej Sylwestra, w związku z tym powinniśmy puścić coś bardzo energetycznego, ale oczywiście związanego ze świętami. Zespół The Tractors, grupa z Oklahomy, a właściwie można powiedzieć takiego środkowego południa Stanów Zjednoczonych, pisze także własne świąteczne piosenki. Rockin' This Christmas, czyli wejdźmy w Boże Narodzenie, ale rock'n'rollując, to właśnie taki utwór. Hang on, your holidays, put up love to see you shake it in red and green. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well into New Year's Eve. Turn out the light, call the law. Me and you, baby, gonna deck the halls. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well into New Year's Eve. Rockin' this Christmas, rockin' this Christmas. We'll be rockin' this Christmas well into New Year's Eve. Before too long we will be feeling no pain. We'll be flying like a jet-powered aerial plane. Ostatnie spotkanie z Korneliuszem Pasudą jutro o zwykłej porze, ostatnio oczywiście w tym roku, po nowym roku. Także jeszcze, jak mniemam, poświątecznie, po noworocznie i przecież karnawałowo. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku za 13:06 to jeszcze takie instrumentarium poświąteczne. przed świętami miał to zrobić, już nie pamiętam przed którymi, ale całe szczęście, że teraz odezwał się debiutant, jak sam się nazywa, i my także, pan Andrzej, melduje się na wahadle Piotrków, Szczecin Trybunalski. Za oknem 4 stopnie i mokro. Serdeczne pozdrowienie dla wszystkich nocnych marków od debiutanta, pan Andrzeja, który nadesłał pierwszy mail do Budzika. Kłaniamy się nisko i polecamy się, sprawdzamy listę krajową i zagraniczną codziennie przed godziną 5, no ale też przed 6 honorujemy tych, którzy odważyli się odezwać w tak zwanej pracy za kółkiem. Pozdrawiamy bardzo gorąco szerokiej i bezpiecznej drogi. Jeszcze dwie ważne i dobre informacje dla jadących. Między innymi drogą krajową numer 8, odcinkiem Wyszków-Ostrów Mazowiecka w pobliżu Nagoszewa doszło do wypadku, ale teraz już ta trasa została odblokowana. Bez utrudnień także na krajowej 10 z odcinka Płock-Glinojeck w pobliżu Drobina. Także dobra informacja po ruchu wahadłowym po wypadku. Ta trasa także jest przejezdna. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Choć zima, no w takim wykonaniu bym powiedział wiosennym, ale jednak jak zwykle nóżka z gazu, nóżka z gazu. Za 9 minut 6. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie, dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe, nowe, nowe, nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grad, w domu strach, przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu w przyszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę.

do ciebie jadę w mrok, nocą jadę w mrok.